twórczość Fryderyka Chopina budzi fascynację i artystów z Mongolii i Argentyny, ale i z Europy, Rosji i oczywiście Dalekiego Wschodu. Najliczniejsza grupa to Chińczycy, ponad 100 zgłoszeń, kolejna to Japończycy, ponad 90 zgłoszeń i trzeci są Polacy, ponad 60 chętnych. Dla porównania, w roku 2015 to było 452 zgłoszenia, a w roku 2010 353, więc widać, że tych chętnych przybywa. Eliminacje odbędą się w kwietniu w Warszawie. Wyłonią 80 uczestników konkursu, który rozpocznie się 2 października. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy sporo chmur, na wschodzie słabe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu od minus 8 stopni w Jeleniej Górze do stopnia na plusie w Koszalinie i Suwałkach. Nad morzem bardzo silny wiatr, wieje z prędkością do 75 km na godzinę. Przy wschodniej linii brzegowej Bałtyku możliwy jest sztorm. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując ekspres automatyczny Krups w stalowej obudowie z 2 mlecznymi kawami oszczędzisz 300 zł, płacąc jedynie 2399 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Tylko teraz w Biedronce najlepsza muzyka na karnawał. Płyty CD w cenie 19,99. Dire Straits, The Police, Guns N' Roses, The Cure, Bon Jovi, Abba i wiele innych. Najlepsza muzyka na karnawał już w Biedronce. Oferta ważna od 27 grudnia 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6,5 minuty po 20. Top Wszechczasów. W programie trzecim Polskiego Radia notowanie 26. Ostatnią godzinę tego właśnie notowania rozpoczyna utwór, który w nowy rok też brzmi szczególnie. Dziś znacznie łatwiej sobie wyobrazić to wszystko, o czym śpiewa John Lennon. Jedna pozycja w górę na 7 Imagine Johna Lennona w 26 notowaniu topu wszechczasów. Wygląda na to, że średnia słuchaczy tegoż notowania to dwa pokolenia, dwa psy i jeden kot. Tak przynajmniej jest u pani Justyny. Z wszystkich państwa maili wynika, że mniej więcej taki zestaw słuchaczy w różnych miejscach na świecie na stałe nas słucha. Przypominam, że strona Trójki, Twitter i Facebook to miejsca, gdzie wszyscy zwolennicy statystyki i aktualizowania na bieżąco tego, co się dzieje w 26 notowaniu, mogą się absolutnie wyżyć. A u nas tylko gra. Po raz kolejny ten sam zespół. Discipline remains mercifully. Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. Yeah, yeah. No, it isn't. I'm sure of it. Think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? They get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk-on part in the war for a lead? A tu niewzruszenie od roku na pozycji szóstej Pink Floyd i Wish You Were Here. Jest jeszcze wersja 3 pokolenia i 4 koty, z tym, że 3 przy Black Sabbath zrezygnowały ze słuchania topu, co można w pewnym sensie zrozumieć. Oprócz tego, że piszecie Państwo z całego świata, bardzo często łączymy na globusie 2 albo nawet 3 miejsca. Na przykład Masury z Ottawą, miejscowość Wrexham z Zalasewem, Brisbane i Katowicami, a Atlantic City z Krosnem. Zobaczmy, co na pozycji 5. Just a sprinkling for the May Queen. you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? Pierwszy w historii topu poza czołową trójką. Stairway to Heaven. W tym roku w 26. notowaniu trójkowego topu wszechczasów o dwie pozycje w dół na pozycję piątą. I dwie jakże odmienne opinie na temat tego utworu od pani Wiktorii. Na to wejście perkusji w Stairway to Heaven czekałem od 9 rano i mam ciarki. I drugi od pani Ani. Wracają wspomnienia z dyskotek z liceum. To uczucie, kiedy do tańca poprosił jakiś chłopak, którego się nie lubiło i trzeba było się przemęczyć 8 minut z Led Zeppelin. I teraz jeszcze od pana Łukasza. Jesteście jak wielki magnes neodymowy. To z pewnością komplement przekażę kolegom. I bardzo piękne sformułowanie. Mieszkam na końcu świata, a wy jesteście moim kawałkiem podłogi. 26. top wszechczasów. Pozycja czwarta. Well, Kim Crimson powracają na najwyższe miejsce w historii topu sprzed 11 lat, czyli miejsce czwarte. Na Twitterze życzenia noworoczne wraz z żoną złożył przed chwilą Robert Fripp, szef grupy King Crimson. Ciekawe, czy słucha topu i czy że. Po pierwsze wie, że Epitafium w tym roku na piątym. I czy wie, że 21 lat temu ten właśnie utwór na pewnym sylwestrze spowodował, że pani Dagmara z uwagi na jego długość zaprzyjaźniła się skutecznie z pewnym panem, co zresztą trwa do dziś. A propos Twittera, dzięki topowi poznałem dziś na Twitterze zakręconych na tle muzyki, płyt i koncertów dyskusje, polecenia i wymiany poglądów się nasilają. Piękna sprawa. Dlatego polecamy. Polecamy też Facebooka i polecamy stronę Trójki, gdzie można śledzić na bieżąco aktualizację 26 wydania Topu Wszechczasów programu trzeciego Polskiego Radia, który zbliża się już do finału, jako że mamy miejsce trzecie, czyli medal brązowy. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Riders on the Storm grupy The Doors na najwyższym, trzecim w historii topu wszechczasów miejscu. Na naszym globusie Santa Cruz w Boliwii, Lasek Boloński w Paryżu i notatki pani Edyty ze Świdnicy sprzed ćwierć wieku. I dobra szkolna wiadomość dla niektórych uczniów. Siedzę nad zeszytami już kolejną godzinę. Jakoś tak inaczej się sprawdza, jest w tym jakiś sens. Top przekłada się na moją łaskawość w ocenach. Może to stan duszy albo dźwięki, które od lat szarpią moją stronę wrażliwości. Jest sens. To dobrze wróży na resztę roku. Pozdrawiam serdecznie, Barbara. I my pozdrawiamy i cieszymy się już teraz w imieniu uczniów. Na drugim...

show up a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Magnifico. Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. I już. Miejsce pierwsze w 1999, 2000, 2016, 2018 i 2019. Bohemian's Rhapsody, Queen, zwycięzca 26. wydania Topu Wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Mec, a także Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach, Piotr Baron, Robert Podsiadlik, który opracował nam jak zwykle wspaniałą statystykę. Dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami. Wszystkim słuchaczom na całym świecie, a także zwierzątkom, których cała masa, jak się okazało, słucha topów, w tym pewnego królika, który zaczął przy Pink Floyd poruszać uszami. Pan Tomasz ze Starej Wsi napisał tak. Obraz już prawie skończyłem, w kredkach świecówkach jeszcze podpis Picasso. Czekam na zlecenie majowe. Do usłyszenia. Do usłyszenia, panie Tomaszu. I jeszcze krótkie, a takie lubimy podsumowanie od pana Marka. Witam. Normalnie szajba, jak co roku. Dziękujemy. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor OLED marki LG z nowym procesorem Alpha 7 drugiej generacji, zapłacisz 4699 zł. A kupując smartfon Huawei Y5 2019 z kartą micro SD 32 GB SanDisk w zestawie, oszczędzisz 30 zł, płacąc tylko 349 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko!